شب بخیر کوچولو، با نام خدای خوب و مهربون و با اجازه شما آمدم خدمتتون. عزیزای دلبندم خوبین؟ آفرین، شامتون رو میل کردین، دندونای قشنگتون رو مسواک زدین و شب بخیر گفتین و حالا میخواین لالا بکنین. امیدوارم گلگلی های من حال روزتون خوب باشه. راستی یه چیزی، شما که هیچ وقت با کسی قهر نمی کنین. اصلا شاید ندونین قهر کردن یعنی چی. خب الهی شو که اصلا نمیدونین، اما تو قصه امشب ما یه ماهی کوچولویی هست که همش قهر میکنه. حالا ببینیم که اصلا قصهش چیه. باشه؟ خیلی خوب، پس گوش بدین به قصه امشبمون، ماهی کوچولویی که همش قهر میکرد. یه مرداب قشنگ چند تا ماهی کوچولو کنار هم زندگی میکردن. اونا همبازی های خوبی بودن. اما عزیزای من، بین این ماهی ها یه ماهی کوچولو بود که با بقیه فرق داشت. بله، اون همیشه بهونه گیری میکرد و قهر میکرد. یه روز از روزا بچه ماهی ها تصمیم گرفتن که ماهی کوچولو رو به بازی راه ندن تا شاید درست خوبی براش بشه، دیگه قهر نکنه. اون روز قبل از این که ماهی کوچولو بهانه گیری بکنه، دوستاش بهانه گرفتن و با اون قهر کردن. ماهی کوچولو هم سرشو پایین انداخت و از بازی رفت بیرون. مدتی گوشه نشست، به دوستاش نگاه کرد، ولی خیلی زود حوصله‌اش سر رفت و به سمت ساحل رفت. نزدیک ساحلی شد، قورباغه‌ای رو دید که روی یه بلندی نشسته و گریه میکنه. از قورباغه پرسید: چرا گریه میکنی؟ اصلا چرا تنهایی؟ دوستات توی بازی راهت ندادن؟ قورباغه گفت: من از بلندی میترسم. همه پریدن توی آب ولی من نتونستم. همه رفتن و منو تنها گذاشتن. ماهی کوچولو فکری کرد و گفت: خب قورباغه عزیز، من کمکت میکنم تا توی آب بیای، به این شرط که من و تو دوستای خوبی برای همدیگه باشیم. قورباغه گفت: باشه، ولی تو چطوری میخوای به من کمک کنی؟ ماهی کوچولو رفت و از لاک پشت پیر خواهش کرد که به لب مرداب بره تا قورباغه پشت اون سوار بشه و به داخل آب بیاد. لاک پشتم این کار کرد. قورباغه داخل آب پرید. هر دو از لاک پشت تشکر کردن و به وسط مرداب رفتن و مدتی با هم شنا کردن. قورباغه یه دفعه دوستاشو دید. اونقدر خوشحال شد که ماهی کوچولو رو فراموش کرد و اون وقت رفت که با دوستاش بازی کنه. ماهی کوچولو اون روز سراغ هر حیوانی رفت، بعد از مدتی اونو تنها میذاشتن و پیش دوستاشون میرفتن. ماهی کوچولوی تنهای قصه ما گوشه نشسته بود و به اطرافش نگاه میکرد. یه دفعه چند تا اسب آبی رو دید که با هم دیگه شاد و خوشحال بازی می‌کردن. ماهی کوچولو بیاد دوستاش افتاد و با خودش گفت: مثل این که هر کسی باید با همشکل‌های خودش دوست باشه. منم باید برم پیش ماهیا و قدر اونا رو بدونم تا هیچ وقت تنها نباشم. عزیزای دلبندم، دوست پیدا کردن اونم دوستای جدید خیلی خوبه، اما ما باید کسانی رو پیدا بکنیم که شبیه خودمون باشن، هم سن و سال خودمون باشن، مثلا همون چیزایی رو که ما رو خوشحال میکنه اونا رو هم خوشحال بکنه تا بتونیم برای هم دوستای خوبی باشیم. درسته؟ ممنونم از اینکه من رو به عنوان دوستتون انتخاب کردین. آخه من با شماها خیلی فاصله دارم، فاصله سنی، ولی خدا رو شکر میکنم که اجازه دادین دوستتون باشم و خیلی هم دوستتون دارم. قربونتون برم عزیزای گلم که چقدر مهربونین. مهربونای من، شب بخیر و خدا نگهدار.